الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, şimdi bir metni toparlayalım değil mi? Dedik ki efendim feyahtaru al-basriyun i'mal al-thani değil mi? Vel kufiyun i'mal al-evveli. Basriler ikinci fiili amel ettirmeyi tercih ediyorlar. Ma'a tecviz i'mal al-evveli. Kufiler birinci fiili amel ettirmeyi tercih ediyor. Ma'a tecvizi i'mali thani. İkinci fiilin de amel ettirilmesini caiz görmeleriyle beraber. Ondan sonra dedik ki fe'in e'melte e'thaniye. Fe'in e'melte e'thaniye. El fi'le thani. İkinci fiili amel ettirirsen edmertel fa'ile fil evveli. Fa'ili birinci fiilde damir yaparsın ala vefki zahir. İsmi zahire muvafık olarak dunel hazfi hazfetmeyerek fa'ili hazfetmesin. Hilafen lil kisai. İmam Kisai buna muhalif. İmam Kisai'ye göre birinci fiil fa'il istiyorsa ikinci fiile amel ettirir. Birinci fiilden fa'ili hazfedersin. Ve caze, ondan sonra dedi ki caizdir ikinci fiile amel ettirme. Birinci fiil faili istese de efendim ikinci fiil amel ettirmek caizdir. Hilafen lil ferra diye verdi. İmam Ferra buna muhaliftir. Yani o birinci fiil faili gerektirirken ikinci fiilin amel ettirilmesini caiz görmez dedi. Tabi bu meşhur görüş değil. Bunu almış. Meşhur görüşü neydi? Efendim rafi'ini ne yapmak? Ortak kılmak. Her iki fiili de ref edecek kılmak. Veya ismi zahirden sonra faili, birinci fiilin failini nasip suretinde olduğu gibi, nasibin tehir edilme suretinde olduğu gibi ismi zahirden sonra faili, birinci fiilin failine zamir yapmak. Değil mi? Darabeni ve ekremeni zeydun huve. Darabeni ve ekremtü zeyden huve. Bu şekilde yapıyor. Şimdi peki faili birinci fiilde değil mi? Birinci fiilde ne yapacağız? Zamir yapacağız. Meful diyor ki önce metni okuyorum. Ondan sonra şöyle okuyayım. وَحَدَفْتَ الْمَفْعُولَ اِنْ اِسْتُغْنِيَ عَنْهُ. Eğer mef'ule ihtiyaç yoksa mef'ulü hazfedersin. وَحَدَفْتَ الْمَفْعُولَ mef'ulü ne yaparsın? Hazfedersin. Tamam mı? Nereye matuf bu? Edmerte. Edmerte el-fa'ile fil-ebri ve hazefte el-mef'ule. Yani eğer ki iniktaza el-mef'ul, mef'ulü iktiza ediyorsa mef'ulü hasfedersin. Niye? Çünkü izmar kabile zikir fil-fadle. Fadlede izmar kabile zikir lazım geliyor. Bu caiz değil. Onu hasfedersin. İnistugniye anhu. Eğer o mef'ulden istiğna ediliyor, ihtiyaç duyulmuyorsa mef'ule. Ve illa eğer ki o mef'ulden istiğna olunmuyor, illa de zikredilmesi gerekiyorsa evherte. O zaman ne yaparsın? O mef'ulü ismi zahir kılarsın. Tamam mı? Tec'alu ismen zahira. İsmi zahir kılarsın. Anlaşıldı? Peki. Şimdi orayı okuyalım. Ve hazefte hazfedersin el mef'ule, mef'ule hazfedersin. Nerede mef'ule hazfediyorsun? Fil fi'lil evveli. Fil fi'lil evveli. Birinci fiil. Yani Basri mezhebine göre, Basrilere göre İzâ e'meltel fi'le thâniye. İkinci fiile amel ettirdiğin zaman değil mi? Fa'ili ne yaparsın? Ezmertel fa'ile fil fi'lil evvel. Peki mef'ul? وَطَلَبَ الْفِعْلُ الْاَوَّلُ الْمَفْعُولَ. Peki ikinci fiil mef'ulü talep ettiği zamanda فَالْوَاجِبُ حَذْفُ الْمَفْعُولِ. Tamam. Anlaşıldı. Mef'ulü ne yaparsın? Hasfetmen vacib. فَالْوَاجِبُ vacib olan حَذْفُ الْمَفْعُولِ. Mef'ulü hasfetmektir. وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ mef'ulü ne yaparsın? Hasfedersin. Anlaşıldı. Peki niçin? Niçin hasb edersin? Bu illet beyan ediyor. Mef'ulüllah'tir. Teharruzen. Sakınmak için, korunmak için neyden? An tekrari, an tekraril ismi vahiri. Değil mi? İsmi zahirin tekrarından. Değil mi? Levzükira. Levzükira, levzükira mef'ulül fi'lil evveli. Değil mi? Birinci fiilin mef'ulü zikredildiği zaman da tekrar. Yani zikredersen tekrardan sakınmak için. Daha ve anil idmari kable zikri lafzan ve rutbeten, lafzan ve rutbeten izmar kable zikirden de taharruz etmek, sakınmak için. Ev mi orası, ev mi? Bizde ev. He? Zikredersen tekrardan. Ve anil idmari kable zikri, izmar kable zikirden de taharruz etmek, sakınmak için. Olur, ikisi de olur. Ev, an, fark etme. Ev, an yani. Ani tekrari ev anil idmar. Yani vav, benim metnimde vav'dır. Sizde evdir, fark etmez. İkisi de olabilir yani. Zikre göre ikisinden birden kaçınıyor. Hı-hı. Bizimkinde ya o ya o. Evet. Zikredildiği zaman tekrardan. Hı-hı. Ev anil idmari kable zikri. Ev anil idmari kable zikri. Lavzan ve rutbeten. Lavzan ve rutbeten izmar kable zikir olmasından da kaçınmak için fil fadleti, yani fadlede. Değil mi? Fadlede izmar kable zikir olmasından da taharruz etmek, kaçınmak için mef'ulü hasf edersin. Lev udmira. Değil mi? Lev udmira, lev udmira mef'ul, yani mef'ul damir kılınırsa. Ve zâ gayr-ı caizin. Değil mi? Evet. İnistugniye anhu. İstugniye meçhul sigayla okuyoruz. Evet, şimdi bu ne oluyor? Bu şarttır. Cezası mahzuftur. Tamam mı? Cezası mahzuftur. Çünkü ve hazeftenin yardımıyla cezayı biz anladık. Tamam? Anlaşıldı? Yani inistuniye anhu hazeftel mef'ule. İnistuniye anhu. Eğer ki ondan ihtiyaç duyulmuyorsa, inistuniye istiğna ediliyor. İhtiyaç duyulmuyorsa anhu o mef'ule. Anlaşıldı. Cevap mahsup yani. Evet. Şimdi inistugniye anhu şartının cevabı mahzuftur. Bi karineti kavli ve hazefte yani. Hazefte ona delalet ediyor. Ma kabli delalet ettiği. Cezanın şart üzerine takdimini caiz görenlere göre de hazefte ne oluyor? O zaman ceza oluyor. Ama biz tabi caiz görmüyoruz. Dolayısıyla inistuni anhu hazeftel mef'ule. Hazefte ne olmuş? Mahzuf yani. Değil mi? Makabli delalet ettiği için cevap hasb edilmiş. İnistuni anhu. Bu da vücuben diyor kenarda. Öyle mi oluyor hocam? Ne? Vücuben midir hasbi? Kenarda vücuben. Tabii canım. Fel vacibi dedi ki. Fel vacibi hazbi mef'ule dedik. Yok yok. Ne? Cezanın hasf edilmesi. Evet yani kabul etmeyenlere göre. Diyor ki makabli ona delalet ettiğinden dolayı onun yuvaz olduğunda vücub oluyor. Evet. Evet. Evet. Ama caiz görenlere göre baba ceza mukaddemin aleyh indemen cevveze takdimel cezayı ala şartı yani. Anlaşıldı? O zaman ceza hasf edilmemiş ceza oldu. Evet. Onu caiz görene göre ama. Tamam. Biz onu caiz görüyoruz, biz oraya takdir ediyoruz yani cevabı. Delle aleyh makablehu, yani makable ona delalet ettiğinden dolayı, tamam mı? Hasf edilmiş. Peki, mislu darabtu ve ekremeni zeydun. Darabtu ve ekremeni zeydun. İkinci fiil amel ettiriyoruz. Ekreme fiil nunu mika ya meful zeydununun faili. Darabe fiil tu fail, mef'ule ihtiyacı var, mef'ulü gerektiriyor. Ama mef'ule yani darabtuhu desen izmar kable zikir lazım geliyor yani. İzmar kable zikir lazım geliyor. Fadlede ne oluyor? İzmar kable zikir. Ve daha gayrı caiz. Bu caiz değil. Ve illa yani ne demek? Ve in lem yustagne anhu. Ve inlem müstağne anhu anil mef'uli. Mef'ulden müstağni olunmuyor. Yani ille zikredilmesi gerekiyor. Bellezime zikruhu. İlle de zikredilmesi gerekiyorsa. Mesela alimtünün iki mefulünden bir tanesidir. Değil mi? Alimtü babının iki mefulünden biri olursa, he? Biri zikredildiği zaman diğerinin de zikredilmesi ne oluyor? Vacip oluyor. Ve la yecüzü hazfu, hazfu caiz değil. O zaman ya zamir yapacaksın ya ismi zahir yapacaksın. Tamam mı? Şimdi örnek vereceğiz ona. Evherte. Evherte. Yani evherte eyl mef'ule fil fi'lil evveli. Birinci fiilde ne yaparsın? İsmi zahiri mef'ulü ismi zahir kılarsın. Evhertel mef'ule bihi. Mef'ul bihi ne yaparsın? Fil fi'lil evveli birinci fiilde zikredin. Şimdi kardeşim. Nahvu. Hasibeni, hasipteni. İki rivayeti vardır bunun. Tamam. Hasibeni ve hasipteni. Tamam. O muntalikanı şimdi görmeyin. Tamam mı? O muntalikanı böyle bir havaya tutun. Tamam. Anlaşıldı. Birinci muntalikanı şimdi hiç görme onu. Hasibeni, hasipteni. Fark etmez. Hasibe zannettiğin ni beni veyahut da hasiptu, hasipte zannettin ni beni. Tamam, hasipte zannettin ni beni. Ve hasiptu, ben de zannettim Zeyden. Zeydi muntalikan gidiciyi. Şimdi Basrilere göre ikinci fiili amel ettiriyoruz. Hasibe fi tufail, Zeyden birinci mef'ul, muntalikan ikinci mef'ul. Tamam, çok güzel. Peki dönelim. Hasip teni okursak hasibe fiil tefail. Değil mi? Nunnun hükaya ya mef'ul. Ne lazım? İkinci mef'ul. Şimdi biz burada muntalikanı hasf edebilir miyiz? Bu alimtu babının ikinci mef'ulüdür. Bu ne olamaz? Hasf. Zamir yapalım. İyyahu diyelim ona. Fadlede izmar kabile zikir oluyor. Fadlede izmar kabile zikir ve da gayrı caizin. Bu caizin. O zaman ne yapalım? Evhertel mef'ule mef'ulü ne yaparsın? İzhar. Yani tec'alû el mef'ule bihi ismen zahiran. Muntalikan koydum. Anlaşıldı? Fe'in evet. Niçin izhar ediyoruz? İlletül izhar. İzharın illetini koyalım. Evet. Niçin izhar edersin? Niçin izhar ediyor? لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُ اَحَدِ مَفْعُولَيْ بَابِ حَسِبْتُ بَابَ عَلِمْتُ yani. Tamam mı? Hasibtu babının iki mef'ulünden birini hazıp caiz olmaz. لِأَنَّهُ çünkü illet şu. Niçin ismi zahir kılıyorsun? Muntalikan dedin orada. İyyahu diyemedin. Şundan dolayı diyor. لَا يَجُوزُ حَذْفُ اَحَدِ مَفْعُولَيْ بَابِ عَلِمْتُ. Tamam mı? Vaz'ına muhalefet lazım geliyor o zaman. Vaz'ına iki mef'ulün de zikredilmesi gerekiyor. Ya iki mef'ul birden hasbediliyor? Bir tanesini hasbediyor. Kıllettir, azdır. Dolayısıyla mef'ulün zikredilmesi lazım geliyor. Anlaşıldı? Peki. Ondan sonra hazf-ı ehadi mef'ulü babi hasibtü demiş. Li'ella. Evet. Peki, velâ yecû. Peki, tamam. Sen o zaman de ki izmar, zamir yap. İyyahu yap onu. Ve la yecuzu caiz olmaz. Ve la yecuzu caiz olmaz. Yani ve lem yudmer. Bak hasfedilmedi. Hasfı caiz değildir. Ve lem yudmer. Ey lan. Kema lem yuhzer. Hasfedilmediği gibi lem yudmer. Damir de kılınmadı. Zamir de yapılmadı. Niye? La yecuzu idmaruhu. Zamir kılınması caiz değildir. Lella yelzeme el idmaru kable zikri lafzan ve rutbeten fil fadleti. Fadlede izmar kable zikir lazım gelmesin için. Ve ve gayru caizin liman merra gayre merrati. Baş defa bu arkada geçti. Değil mi? Evet. Böylece Basrilerin tenazu hususundaki amelini gördük. Şimdi geldik küfilere. Metinden görelim, ondan sonra ne yapacağız tekrar? Ve in a'malte el fi'lel evvele, birinci fiile amel ettirdiğin zamanda, efendim küfilerin ihtiyarı gibi birinci fiile amel ettirdiğin edmertel fa'ile, fa'ili damir kılarsın fil fi'li tan, ikinci fiilde damir yaparsın. Ve edmertel mef'ule, mef'ulu da zamir yaparsın. Tamam mı? Mef'ulü de zamir yaparsın fil fi'li sani ikinci fiilde. Niye? İzmar kabile zikir olmuyor. Değil mi? Levik tadav. Eğer ikinci fiil mef'ul almak istiyorsa onu da zamir kılarsın. Alel muhtar. Alel kavlil muhtar yani. Mezhep burada muhtar kavil üzere. İlla ancak zamir yapmaya, zamir yapmaya bir engel çıkarsa yani en yemne'a mani'un minel idmari he? Eğer zamir yapmayı engelleyen bir şey ortaya çıkarsa fetulhiru o zaman ne yapsın? Fetec'alul mef'ule ismen zahira. Anlaşıldı? Bunu okuyalım. Peki. Ve in e'melte eğer amel ettirirsen el fi'lel evvele bir fil ismi zahiri el vaki'i ba'del fi'leyni yani iki fiilden sonra vaki olan ismi zahirde birinci fiil amel ettirirsen hale kemnil i'mali kainen kema huve muhtarul küfiyyin küfellerin muhtarı olduğu ezmertel fa'ile fil fi'lil thani fil fi'lil thani ikinci fiil ala vefkil ismi zahiri değil mi? Onu getirmedi. Niye? He? İktifan bir mahsebak. Yani. Onu da demesi lazım. Öyle değil mi? Ezmertel fa'ile faili damir yaparsın ama fil fi'li sani ikinci fiilde damir yapacaksın ama ala vefkil ismi zahiri ismi zahire muvafık olmak üzere. Değil mi? Onu söylemedi. Halbuki lazım idi bu kayıt. Niye söylemiyor? İktifan bir mahsebak. Arkada onu ne yaptı? Söyledi. Dedi ki ezmertel fa'ile fil fi'lil evveli ala vefkil ismi zahiri. Burada da aynı şey mülahaza edilecek. Anladın kardeşim? Levik tabahu eğer onu ne yapıyorsa gerektiriyor. Lev iktaza eğer gerektiriyorsa fiil neyi? Hü o faili gerektiriyorsa. Ala vefkil ismi zahir onu ne yaparsın? Zamir kılarsın. Tamam. Nah. Darabeni ve ekremeni Zeydun. Bak bir ref'i Zeyd. Ala ennehu fa'ilul fi'lil evve. Ala mezhebil küfiyin. Küfelin mezhebil birinci fiilin failidir. Ekremenin failidir. Tahtında müstekin olan hüve. Kime raci? Zeyd'e raci. İzmar kabile zikir var mı? Yok. Çünkü darabeni Zeydun ve ekremeni demektir. Tamam mı? Anlaşıldı? Peki. İza cealte zeyden zeydi kıldığın zaman da faile darabeni darabeninin faili kıldığın zaman da yani birinci fiil olan darabenin faili yaptığın zaman da tamam mı? Ve admerte ve damir kıldığın zaman da ve admerte ve damir kıldığın zaman da ne nerede? Fi ekremeni yani fil fi'li san. Ekreme ile murat nedir? Fil fi'li sen. İkinci fiilde de damir kıldığın zaman da faili ve admertel fa'ile yani faili de damir kıldığın zaman da fi ekremeni fil fi'li sani damiran raci'an ila zeydin yani ila ismi zahir he? İsmi zahir raci zeyde raci zamir kıldığın zaman li tekaddümihi rutbeten rutbeten mütekaddim olduğundan dolayı fela mahzure fihi fi hadal amel. Tamam? Fi hadal amel. Bu amelde bir mahzur, bir sakınca yoktur. Darabeni ve akrameni Zeydun demek. Darabeni Zeydun ve ekrameni tahtında müstetir huve. Huve kime gidiyor? Zeyde. Rutbeten Zeyd nedir? Mütekaddimdir. Çünkü darabenin failidir. Anlaşıldı? Hı. İzmar kabile zikir lafzan var mı? Rutbeten yok. Peki. فَلَا مَحْذُورَ ف۪يهِ yani fi هَذَا الْعَمَلِ bu amelde bir mahzur, bir sakınca yok. Lafzen de rütbeten yok hocam. He? Lafzen vardır, lafzen sonradır da. Zeyd sonra ya. Darabeni ve ekremeni Zeydun'dur da. Zeyd sonra. Lafzen sonra. Ve ekremen tahtındaki huve Zeyd'e gidiyor mu? Zeyd rütbe olarak darabeden sonradır. Yani. Tamam mı? Lafız olarak ekremeden sonra. Anlaşıldı. Fela mahzura fihi. Orada mahzur yok. Ne vakitte mahzur? Hine izin. Hine u'mile el fi'lul evvelu. birinci fiil amel ettirildiğinde, tamam mı? Amel ettirildiğinde fiil ismi zahiren, ismi zahirde amel ettirildiğinde ve udmiral failu fil fi'li sani, ikinci bir zamir kılındığında ne yok? Bir mahzur yoktur. Mahzur ne? Şimdi bedel yapıyor. O mahzur nedir? O mahzurenin lafzı iki vecihle okusun. La hazful fa'ili velel idmaru kable zikri lafzan ve rutbeten ben lafzan fakat ve caiz. Tamam? Anlaşıldı. Yani orada bir mahzur yoktur. O mahzur nedir? Atıfı beyan yaparsın veyahut da ne yaparsın? Bedel yaparsın. O mahzur nedir? La'nın mebni olan isminden ne yapacaksın? Nedir? La racule zarifun zarife. Vardı ya, hatırladın mı? Yani mebni isminden, mahalli karibinden de bedel yapabilirsin. Mahalli ba'idine, mahalli karibinden mensup, mahalli ba'idi itibariyle de merfu. Vardı. La harful fa'ili, failin hasfı da değil, failin hasfı da yoktur. Velel idmaru kable zikri lafzan ve rutbeten. Hem lafzan hem rutbeten izmar kable zikir mahzuru da yoktur. Bel lafzan. Fakat sadece ve sadece lafzan izmar kable zikir, yani bel el idmaru kable zikri lafzan. Sadece lafzan izmar kable zikir oluyor. Ve huve caizun. Bu da nedir? Caizdir. Tamam mı? Yani her ne kadar ismi zahir birinci fiilin ma'mulu olduğundan dolayı ala mezhebin küfiyi ne oluyor? Rutbeten mukaddemdir ama lafzen muahhar. Lafzen muahhar olması rutbeten mukaddem olduğu için hem lafzen hem rutbeten izmar kabile zikir mahzuru lazım gelmiyor. Sadece lafzen izmar kabile zikir oluyor. Lafzen izmar kabile zikir ise caizdir. Anlaşıldı? Ve ikene muahharan lafzen, yani lafzen muahhar olsa da ve da la yemna'u, yani bu ise bir şey men etmez yani. Cevazı ne yapmıyor? Ben peki. Evet. Şimdi mef'ule geliyor. Dedik ki eğer birinci fiili amel ettirirsen alamede bil küfiyin, alamede bil küfiyin birinci fiili amel ettirdin, faili ikinci fiilde damir yaparsın. Ala vefkül ismi zahir. Tamam. Yani ifraden ve tefniyeten ve tezkiren ve tehnisen. Tamam. Peki mef'ulü ne yapacaksın? Ve admerte mef'ule. Mef'ulü damir kılarsın. Ve admerte, yani ve tecealu ve cealte mef'ule ismen zahiren. İsmi zahir zamiren. Pardon. Ve cealte mef'ule zamiren yerci'u ila ismin zahir. O ismi zahire raci olan zamir kılar. Ama izmar kabile lafzen var kardeşim, rutbeten yok. Tamam, rutbeten yok. Anladın? Ve admertel mef'ule. Evet. Mef'ulü damir kılarsın. Fil fi'li thani, ikinci fiilde. Levik tadahu. Yani levik tadal fi'li thani el mef'ule alel mezhebil muhtar. Yani alel mezhebil muhtar derken bunu ne anlayacaksın? Yani alel mezheb, alel isti'malil muhtar yani. Alel isti'mal, mezhep burada yani isti'mal yani. Kavli yani, bu mezhep değil netice bu. Tamam. Yani bu evla olan alel isti'malil muhtar demesiydi diyor şeyh dedi. Alel mezhep niye diyor yani, bu mezhep değil. Yani bu alel kavli, alel isti'malil muhtar. Muhtar olan isti'mal üzere, tercih edilen isti'mal üzerine ikinci fiilde mef'ulü damir kılarsın ve lem tahzifhu, onu hasfetmezsin. Ve incaze hazfuhu, yani onu hasfı caiz olsa da neden dolayı? Fadlete ve müstakhanen anhu, yani müstakhanen anhu olduğu için, zahit olduğu için, fadle olduğundan dolayı, değil mi? Çünkü fadlat ekser durumlarda ne yapılır? Hasfedilir. Böyle olmasına rağmen hasfetmezsin de ne yaparsın? Onu damir kılarsın. Niçin? Niçin? Bu bir illet gösteriyor. Niye yani? Niye? لِأَلَّا يُتَوَهَّمَ Tevehüm edilmesin. Düşünülmesin ki اَنَّ مَفْعُولَ الْفِعْلِ الثَّانِ İkinci fiilin mef'ulu مُغَيِّرٌ لِلِسْمِ الظَّاهِرِ İsmi zahire mugayirdir. Evet. Mugayirun, mugayirdir. lil ismi var ya, lil mezkur. O zikredilmiş olan ismi zahire muhaliftir, muğayirdir. Ondan başka bir şeydir. Şimdi düşün ki darabeni ve ekremtu zeydun. Birinci filamı ettiriyor. Darabeni ve ekremtu. Ekremtu zeydun. Şimdi burada diyor mefulü sen zikre. De ki darabeni ve ekremtuhu zeydun. Öyle ya. Ve ekremtuhu. Niye? Hü'yü zikretmedin mi yani? Zeyd-i Raciz'e mi zikreme? Adam tevehhüm edebilir, düşünebilir ki evet ben beni Zeyd dövdü, ben de Amr'a ikram ettim, Ali'ye ikram ettim, Mehmet'e ikram ettim. Abi sen demek istiyorsun ki Zeyd beni dövdü, ben ona ikram ettim. Yani sen zikretmedin, hasbettin zaman adam ne yapabilir? Bunu düşünebilir. Anlaşıldı. لِأَلَّا يُتَوَهَّمَ اَنَّ مَفْعُولَ الْفِعْلِ الثَّانِ İkinci film mef'ulü مُغَايِرٌ مُغَايِرٌ مُغَايِرْدِرْ Neye? لِلْاِسْمِ الظَّاهِرِ Yani لِلْمَذْكُورِ demiş. Ne demek bu? لِلْاِسْمِ الظَّاهِرِ İsmi zahire مُغَايِرْدِ bu. Yani hasbettiği zaman düşünebilir ki adam efendim bu başka bir şeydir yani. Ha, muhaliftir. Başka bir şeydir. Feyekünü oluyor. Feyekünü damiru, damir. Yani o damir ne? Mef'ulü'l fi'li'l-tân. İkinci fiilin mef'ulü olan o damir oluyor. Hîneydin, hîne kevni damiran, damir olduğunda râci'an ilâ lavzîn mütekaddimin rütbeten. Rütbeten mütekaddim olan Zeyd'e râci oluyor. Yani darabeni ve ekremtühü Zeydun. Hu Zeyd'e dönüyor diyorsun. Hu ekremtünün faili, ekremenin faili tü. O Zeyd, darabenin faili. Dolayısıyla o Zeyd her ne kadar lafzen müteahhir olsa da rütbeden mütekaddimdir. Yani darabeni Zeydun ve ekremtühü demektir o. Anlaşıldı? Ve inteahhira lafzen yani. Ha. Anlaşıldı. Çünkü bir ismi zahir, ismi birinci fiille alakası var. Çünkü küfiler ne yapıyor? Birinci fiile amel ettiriyorlar. Evet. Fe mütekaddimun yani. O da nedir? Mütekaddimdir yani. Öndedir. Kema tekul. Şimdi örnek veriyor. Kema tekulu. Kema tekulu. Kema veka'a fi kavlike yani. Kema tekul. Darabeni ve ekremtuhu zeydun. Bir ref'i zeyd. Zeydun ref'iyle okuyoruz. Ala ennehu fa'ilil fi'lil evvel. Birinci fiilin fa'ilidir. Değil mi? Bir fail oluyor. Peki ekrem tu fiildir. Tu faildir. Hu da lafzen muahhar rütbeten mukaddem olan Zeyd-i Raci mef'ul bih'tir. Anlaşıldı. Küfi böyle yapıyor. Peki sen dedin ki şimdi bir istisna lazım geldi burada. Değil mi? Bir istisna lazım geldi. Efendim. Dedin ki ve admertel mef'ule ve admertel ve cealtel mef'ule damira raci'an ila ismin zahirin. He? Ama mani var. Damir yaparsın. Ha, diyor ki illa en yemne'a mani'un minel idman. Tamam. Eğer ikinci fiilde mef'ulu zamir yapmaya bir mani ortaya çıkarsa fetuzhira fetec'alul mef'ule bihi ismen zahir. O zaman ne yaparsın? İsmi zahir kılarsın. O ki zamir yapamadın. Ne yapacaksın? İsmi zahir kılacaksın. Anlaşılıyor. İlla en yemne'a mani'un. Bu müstesnadır yani. Minel hazbi vel idman. Yani hasba da mani var. İdman yapmaya da tamam. Yani sen efendim onu damir kılamadın. Hazıp da yapamadın. Değil mi? İlla en yemne'a mani'un minel idmari. He? Zamir yapmakta yani ikinci fiilde mef'ulü zamir yapmayı engelleyici bir durum var ise. Değil mi? Kema huve el kavlül muhtar. Muhtar olan görüş üzerine tercih edilen kavl, bak burada kavli kullandı, doğrudur, mezhep demedi yani. Kema huve, kema huve, kema huve, kema huve el kavlül muhtar, tercih edilen kavl üzere. Kema huve el kavlül muhtar, ona dikkat et, elifle mozulur. Kema huve el kavlül muhtar, tercih edilen görüşte olduğu gibi damir yapman gerekiyor. Tercih edilen görüşe göre nedir? Yani küfilerde muhtar olan istimale göre ikinci fiilde mef'ulün damir yapılması. Bu damir yapmaya bir mani varsa ve minel hazifi ve minel hazifi hazıftan da bir mani var. Mef'ulü hasbet, hasbetmek ki kema hu el kavlu el gayrül muhtar. Tercih edilmeyen kavle göre de mef'ulü hasbeten fadledir. Fadle olduğundan dolayı hasbet. Hasbetmeye de mani var. Damir yapmaya da mani varsa فَتُظْهِرُ اِذَا كَانَ مَانِعُ مِنَ الْاِضْمَارِ وَالْحَذْفِ الْحَذْفِ hazır veya damir yapmaya bir mani bulunduğu zaman فَتَجْعَلُ الْمَفْعُولَ بِهِ مَفْعُولُ بِهِ kılarsın ismen zahiran. Anlaşıldı? İsmi zahir kılan فَتُظْهِرُ yani فَتُظْهِرُ الْمَفْعُولَ بِهِ yani مَفْعُولَ الْفِعْلِ الثَّانِ ikinci fiilin mef'ulünü kılarsın ne kılarsın söyle efendi ismen zahir ismi zahir kılarsın. Anlaşıldı. Feinno şimdi tafsil ediyor. Feinno izem tenaa. İza kana mumtani'a. Yani mümteni olduğu vakitte he? Mümkün olmadığı zaman yani idalem yumkin mümkün olmadı mı? El idmaru evil hazfu he? Zamir yapmak veya hazfetmek mümteni olduğunda. Değil mi? Damir yapmak da mümtenidir. Lem yumkin, mümkün değil. Hasbet, hasbetmek de mümkün değil. La sebile illa ilel izhar. La sebile, o zaman bir yol yoktur, çare yoktur. İlla, ancak ve ancak burada çözüm yolu nedir? İlel izhari. Tamam mı? Nedir ilel izhari yani? İla en yeküne ismen zahir. Sebil burayadır yani. İlâ en yekûne el mef'ulü bih. O mef'ulü bih olacak. İsmen zahiran. İsmen zahir olacak. Başka bir yol yok. Tamam. La sebile. Fela sebile de olur da ama idadan sonra ekser. Ekser yani şey gelmiyor yani. Fa gelmiyor. Tamam. Fela sebile de desen sıkıntı yok. Yani bazı nüshalar da fela sebile. Bazı nüshalar la sebile yani. Anlaşıldı. Şimdi örnek veriyor. Şimdi biz o örnekte dikkat edeceğimiz bir yer var. Onu söyleyelim. Önce görmeyeceğiz onu. Tamam mı? Nahv. Şunun gibi. Hasibeni. Hasibeni. Ve hasu ve hasibtuhuma. Tamam mı? Ve hasibtuhuma. O muntalikayni görme şimdi. O muntalikayni önce bir görme. Ez zeydani muntalika. Tamam. Şimdi birinci fiil amel ettiriyoruz. İki fiilden sonra hasibeni ve hasibtuhuma ez zeydani muntalika. Tamam. Birinci muntalikayni görme. Onu sonra yerleştireceğiz oraya. Tamam. Önce bir orayı mesele yandı. Hasibe fiil nurnurga ya meful. Birinci fiil amel ettiriyoruz. Ez zeydani fail. Değil mi? Ondan sonra muntalikan da onun nesidir? Meful. Tamam bitti. Şimdi döndük hasibtu'ya. Hasibe fiil tufay. Tamam. Huma meful. Çok güzel. Ne lazım hasibtu huma'ya? İkinci meful lazım. Zamir kılarsın. Tamam kılayım zamir. Huma'ya mutabık zamir getirmen lazım. Birinci meful ile ikinci meful ne olmasa birbirine mutabık olması lazım. Tamam. İyyahuma koyacağım. O iyyahuma nereye gidecek? Muntalikana. Muntalika müfret. Merci müfred, zamir tesniye. Olur mu? Peki, olmadı. Peki o zaman. Peki hasfedeyim o zaman. İzmar yapamadım, zamir yapamadım. Hasfedeyim. Hasfedemezsin. Öyle değil mi? Alimtu babunun mef'ullerinden birini hasfetmek caiz değil. Hasfetmek caiz değil. Zamir yapmak mümkün değil. O zaman fethu değil. فَتَجْعَلُ الْمَفْعُولَ اِثْمَنْ ظَاهِرًا ne yapacaksın? Humaya mutabık isim kılacaksın. Muntalikayı. Anladın? Evet. Anlıyor musun? Evet. Peki. Haytı. Şimdi bunu tek tek anlatacağız. Haytı. Haytı şöyle ki e'mele e'mele el-küfi dersin ve de u'mile amel ettirildi. Haytı illet ediyor yani. Tamam mı? İllet bu. Evet. Haytı haytı u'mile e'mele yani e'mel edersen e'mel el-küfi yani. Küfi. Ve u'mile amel ettirildi. Fihi fi hadal misal yani. Bu misalde amel ettirildi hasiben. Hasibene amel ettirildi. Niye? Alamete bil küfiyin. Değil mi? Alel istimali küfiyin. Küfenin istimali üzerine birinci fiil amel ettirildi. Ne yapıldı? Fecu'ile ezzeydani fa'ilen lehu. Ezzeydani fa'il kılındı. Lehu lil fi'lil evvel hasiben. Tamam. Ve muntalikan mef'ulen lehu. He? Muntalikan da onun mef'ulü sanisi kılındı. Çünkü mef'ulü evveli mütekellim yası. Hasibeni. Ya mef'ulü bi. Ve udmira. Zamir kılındı. He? Zamir yapılmış. Değil mi? El mef'ulül evvelu. Birinci mef'ulü ise zamir kılındı. O zamir hangisidir? Ve zamirul gayb el mütenna. Tesniye zamiri. Fi hasibtuhuma. Hasibtuhuma ne o? Huma ezzeydani eracı. Tamam. Niye li tekaddümü merci'ihi? Ezzeydani mütekaddimdir. Rütbeten. Rütbe olarak. Çünkü hasibenin failidir. Lafzen müteahhir olsa bile rütbeten mütekaddimdir. Tamam. Ve inteahhire lafzen. Vel izmaru kable zikri lafzen la rütbeten yani. Rütbeten yok. Ve hâze caiz. Bu caiz. Ve udhira izhar olundu. Değil mi? El mef'ulü sani. Bak ikinci mef'ul izhar edildi. Yani cu'ile ismen zahira. İsmi zahir kılındı. Ve huve he? Ve huve o. Yani el mef'ulü san. İkinci mef'ul muntalikayni. Lafzu muntalikayni. Muntalikayni lafzıdır. Neden dolayı izhar edilmiş? İzharın sebebi nedir? Limani'in. Yani limani'in minel hazfi vel idmari. Damir yapmaya da, hasbetmeye de mani bulunduğunda diyor. Peki mani nedir? Ve huve. Ve hâzel mâni'u ennehu şudur ki lev udmira. Lev udmira. Şayet zamir kılınsa. Değil mi? Zamir yapsak yani. Men'i suratını anlatıyor şimdi bize. Lev udmira. Eğer zamir yapılsa. El mef'ulü sâni. İkinci mef'ul zamir kılınsa. Niye, ne olduğu halde zamir kılınıyor? Ne olduğu halde? Mufreden. Hâlekevni zamir mufreden. O müfred olduğu halde zamir kılınsa niye müfred kılıyorsun? لِيُتَابِقَ الْمَرْجِعَ Merci'a mutabık olsun diye de. Merci'a nedir? Muntalika, müfred. İyyâhu diyeceksin oraya. İyyâhu. Zamir müfred. Merci merci müfred İyyâhu yapsan birinci mef'ule ne olmuyor? Mutabık. Olmuyor. Merci'ne mutabık oldu. Tamam, muntalikana mutabık. Ama huma tesniye. Huma zamirine. Yani birinci mef'ule ikinci mef'ule ne olmasaydı birbirine mutabık olmuyor. Ha, müfret kılsan, yani merci'ye mutabık olsun diye de. Merci muntalikana müfretti. Ben de zamiri iyyahu yapayım. İyyahu mensup zamir. Tamam. İyi ama hasibtu huma iyyahu. Ben o ikisini bir gidici zannettim. İkisi bir gidici nasıl oluyor? İkisi iki gidici olur o zaman. Muntalika ne olacak? Ha. Halefe. O zaman muhalefet etmiş oluyor. Değil mi? Halefe muhalefet etti. He? Muhalefet etmiş oluyor. İkinci mef'ul yani. Halefe el mef'ulü sani el mef'ul el evvela. Birinci mef'ule muhalif oldu. Birinci mef'ul neydi? El damirul gayb el muttasılı bil fi'li sani. İkinci fiile muttasıl olan damir. O da nedir? Huma zamiri. O tesniye. Olmadı. Peki velev udmira zamir kılınsa ikinci mef'ul. Velev udmira zamir kılınsa el mef'ulü sani müsenna. Bu sefer zamir munfasıl olarak müsenna tesniye zamir iyya huma yapılsa. İyya huma yaptın. He? Niye böyle yapacaksın? Li yutabika el mef'ul el evvel. Yani birinci mef'ule mutabık olsun diye. O zaman da yani hasibtuhuma o ikisini zannettim iyyahuma O ikisi zannettim. Yani o iki gidici. İyâvma kime gidiyor? Muntalikana. Muntalikan müfrat. Gitmez ki İyâvmanın. Hâlefel merci'a. Bu sefer hâlefe el mef'ulü thâni el merci'a. Merci'a muhalefet etmiş oldu ki merci nedir? Ve vekavlu muntalikan. Değil mi? O da muntalikan lafı. El ismi var. El mütenazı'u fi. Peki damirin merciine mutabakatı nedir? Vacip. Öyle değil mi? Ve mutabakatu damiri el merci'a vacibu. Damirin merci'ine mutabakat vaciptir. Ne oldu kardeşim? Hazır mümteni. Damir yapmak mümteni. O zaman yecibul izhar. İzhar vaciptir. Başka bir tarif kaldı mı? Kaldı. Anlaşıldı. Şimdi burada bir incelik var, ona şimdi bir değinecek cami hazretleri. Sen diyorsun ki ikinci mef'ulde ne var? İkinci mef'ulde tenazu var yani. Değil mi? İkinci mef'ul ne olacak? İyi de bu tenazuun tasavvur edilebilmesi için sen ikinci mef'ulü o intilak ile mevsuf olan bir isim olarak düşünmen lazım yani. Ha. Tamam mı? Yani onun tesniye ve ifradına. Şimdi sen diyorsun ki muntalikanda tenazu. Muntalikanda nasıl şey tenazu var? Hasip diyorum muntalikana nasıl tenazu edecek ki? Değil mi? Tenazu edemez. Niye edemez? Çünkü hasip diyorum tesniye lazım. Tesniye lazım. Onda yani hasibeni ile hasip duma ikisi birden muntalikanda ne olamazlar? Mütenazi olamazlar. Niye mütenazi olabilmesi için? Her ikisine de uygun olması lazım. Değil mi? Biz o zaman burada muntalikanın ifrat tesniye olmasını mülahaza etmiyoruz. İntilak vasfıyla muttasip olmasını ne yapıyoruz? Yoksa tenazu olmaz. Tenazu yok diyor da. Ne tenazu? Hasibeni muntalikan, hasip tuğuna muntalikayını. Muntalikan, tenazu olamaz yani muntalikayını. Yani muntalikanda tenazu var diyoruz ya. Şimdi muntalikan ikinci mef'ulda tenazu var. İyi de ikinci mef'ulda tenazu hasibe ile hasip tu, hasip tuğuma ile hasibeni ikisi muntalikanda tenazu edemezler. Niye edemezler? Çünkü ikisi bir de onu mef'ul almaya uygun değil. Hasibeni almaya uygun. Hasip duma almaya uygun değil. Çünkü hasip dumaya muntalikan lazım değil ki. Tesniye mef'ul lazım. O zaman biz buradaki tenazuyu ne şekilde düşünüyoruz? Burada intilak vasfıyla mevsuf olan isim olarak. Yani ifrat ve tesniyeliğini mülahaza etmiyor. Eğer ki ifrat tesniye mülahaza ederse o zaman o muntalikanı müfret olarak düşündüğün zaman zaten muntalikan hasibenin mef'ulü olur. Hasip duma ona ne yapamaz? Tenazu edemez zaten çünkü ona uymuyor o. Ya hasip tuhumaya uyan meful muntalikaynidir zaten. Tenazu olmuyor yani. Anlaşılan? Biz burada tenazuyu mülahaza edebilmemiz için ikinci mefulün ifrat ve tesniyesini ne yapmayacağız? Mülahaza etmeyeceğiz. Sadece intilak vasfıyla mevsuf olmasını mülahaza ediyoruz. Anlaşıldı? Diyor işte şimdi cami hazretleri ona işaret ediyor. Ve la yahfa. Gizli kalmaz ennehu şu durum ki dikkat et ennehu şahat la yutasavveru tasavvur edilemez ettenazu'u tenazu fi hadis surati bu surette yani hasibeni ve hasibtuhuma muntalikayni atlıyorum ezzeydani muntalikan terkibinde muntalikana her ikisinin teveccühü iki fiilinde teveccüh etmesi tasavvur edilemez. Sen nasıl tasavvur ediyorsun? Hem hasibe, hem hasip duma, muntalikana müteveccih. Müteveccih olamaz. Çünkü muntalikan müfret. Müfret olunca bir tek hasibeni ona teveccüh edebilir. Hasip duma teveccüh edemez. Niye? Çünkü huması var. Humaya mutabık mef'ul gelmesi lazım. Anlaşıldı? Ve la yakfa ennehu la yutasavveru ettenazu'u fi hadis sureti. Çünkü biz ne dedik? Hatırlayın tenazuda. Biz dedik ki iki fiilden sonra vakı olan isimde her ikisi de ona ne yapabilecek? Onu kendine mamul almak üzere teveccüh edecek. Burada öyle bir şey olamaz. Sen muntalikanı ifrat olarak düşündüğün zaman, müfret olarak olduğunda, müfretliğiyle beraber mülahaza ettiğin zaman gidici olmayı, yani gidici olmayı değil de müfret olarak gidiciyi mülahaza ettiğin zaman bir tek hasibeni onu meful alabilir. Hasip duğuma onu zaten ne yapamaz? Meful alamaz. Anladın burayı? Bu surette tenazuk tasavvur edilemez. İlla ancak yani yutasavvuru ettenazuk. Tenazuk tasavvur edilebilir. İdâ lâhavte sen mülahaza ettiğin zaman o ikinci mefhulü. İdâ lâhavte sen mülahaza ettiğin zaman zihninde düşündüğün zaman el mef'ule thâniye o ikinci mef'ulü ismen dâllen alettisâfi alettisâfi zâtimma herhangi bir zatın muttasıf olması bil intilak yani intilak ile mevsuf bir zat, bir şey tamam mı? Her ikisine de çünkü lazım olan mef'ul nedir? İntilakla yani gidici olmakla mevsuf olan bir zat bunun düşünülmesi lazım yani İki Zeyd beni ne zannetti? Gidici zannetti. Ben de o iki Zeyd'i gidici zannettim. O iki Zeyd'i ben de gidici zannettim. Gidici olmak. Bunu mülahaza ettim. Tamam. Her ikisine gidici olmak manasını taşıyan bir mef'ul lazım yani. O manada ikisi ne yapıyorlar? Teveccüh ediyorlar. Yoksa muntalikanı sen müfret olarak düşündüğünde sadece hasibeni onu mef'ul alacak. Hasip dumaya zaten yaramıyor yani. Değil mi? Zaten alamıyor onu yani. İzâ lâhavte mülâhaza ettiğin zaman yani illâ vakte mülâhazatike ancak mülâhaza ettiğin vakit el mef'ule thâniye ismen isim öyle bir isim mi? Dâllen delâcine alettisâfi zâtimma herhangi bir zatın herhangi bir zatın muttasıf olması herhangi bir zatın yani bu müfret olabilir, tesir olabilir, cem olabilir. Bil intilak. İntilak ile gidici olmakla mevsuf bir zatı delalet eden isim. Bunu murad edeceksin. Bunu mülahaza ettiğin zaman tenazi olur. Çünkü her ikisinin de gidici olma vasfını bulunduran bir mef'ule ihtiyacı var. Her ikisi de. O manada ne yapıyor? İkinci mef'ule taalluk ediyorlar. Ama min gayri mülahazati tesniyetihi ve ifradihi. O intilak ile mevsuf olan zatın müfretlik veya tesniyelik ile mülahaza edilmez. Min gayri mülahavati tesniyetihi tesniye olması ve ifradihi müfret olması mülahaza edilmeden sadece muntalik yani intilak ile gidicilik ile mevsuf olan muttasıf olan bir zata delalet eden isim. Ha, iki fiilde onda ne yapıyor? Tenazü ediyor. Tamam. Anlaşıldı. Ve illa, bak dikkat et. Ve illa, yani ve idâ lem tülâhiz eğer mülahaza etmedinse el mef'ule thâniye hâkeza sen böyle mülahaza etmedin de bellâhazıte tesniyetehu ve ifradehu onun müfret olması, tesniye olmasını mülahaza eder. Yani tesniye olan muntalik, müfret olan muntalik nedir mi? Müfret olan hasibe niye lazım? Tesniye olan da hasip tuhumaya lazım yani. O zaman fezzahir ennu la tenazu'a beynel fi'leyni. İki fiil arasında ne olmuyor? İki fiilin arasında bir tenazü meydana gelmiyor. Fezzahir ennehu, fezzahir zahir olan ennehu şan la tenazu'a beynel fi'leyni fil mef'ulü tab. Anlaşıldı mı? İkinci fiilde o zaman ne olmuyor? İkinci mef'ulde ne olur? İki fiilin arasında bir tenazu olmuyor. Niye tenazu olmuyor kardeşim? Niye tenazu yok? لِأَنَّ الْفِعْلَ الْاَوَّلَى Çünkü birinci fiil يَقْتَضِي مَفْعُولًا مُفْرَدًا Gördün? Birinci fiil yani hasibeni müfret mef'ul istiyor. İntilak ile muttasıf müfredi istiyor. Tamam mı? Anlaşıldı. Çünkü birinci mef'ulü müfrettir. Hasibeni diyor. Ya münasip gelmesi lazım ki o müfret olacak. Muntalikan. Tamam mı? Ha, vel vel fi'le saniye. Orası dikkat et. Vel fi'le saniye. Zira ikinci fiil de yani yaktagi gerektiriyor. Mef'ulen müsennen. O da müsenna olan, müsenna olan mef'ulü ne yapıyor? Müsenna tesniye olan mef'ulü. Yani muntalikayni. Tamam mı? Ha, intilak ile mevsuf olan tesniyeyi istiyor. Çünkü onun birinci mef'ulü nedir? Huma. Huma'ya mutabık gelmesi gerekiyor. O zaman اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا يَتَوَجَّهَانِ O iki fiil teveccüh etmemiş oluyorlar ile emrin vahidin bir işe, yani bir ismi zahire ikisi teveccüh etmemiş oluyorlar ki فَلَا تَنَازُعَ O zaman orada bir tenazü meydana gelmiş olmuyor. Tamam. وَلَمَّ اسْتَدَلَّ Şimdi bu mukaddimedir bu. Yani o وَقَوْلُ مُرِيلْ قَيْسْ كَفَانِ وَلَمَتْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ لَيْسَ مِنْهُ لِفَسَادٍ مَعْنَايَ Bir mukaddime beyan edecek müellif hazretleri. Ondan sonra da metne.